الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب یو دو آیاتونا استاز بڑوان دی تلاوت کل پدی آیاتونو کی اللہ رب العزت زمونگا استازو دڑوان دی آغا اهم مسئلہ ذکر کئی چی داغی دا پارا اللہ رب العزت دنیا تا انبیاء علیہ السلام را لگلی او تمام اسمانی کتابونا دا دغا مسئلے دا وضاحت او دا تفصیل دا پارا اللہ دنیا ترا لگلی او پا دنیا او پا آخرت کی زمونگا استاسو دا کامیابی دار و مدار او نجات پا دغی مسئلے دے چغیتا وی مسئلے دے ایمان اغیتا وی مسئلے دے توحید مسئلہ دا وحدانیت دا اللہ او مسئلہ دا یووالی دا اللہ آد رب العالمین دا وحدانیت مسئلہ دا دا ایمان مسئلہ دا دا اللہ دا یووالی مسئلہ دا سمران بی آلہم السلام یا آسمانی کتابونا اللہ دنیا ترالی گلیو نداغی درالی گلو واحد مقصد دا رب العالمین دا توحید بیان دانور سمرا احکامات چی دا موز دا روجی دا زکاة دا حج دی شکل کی دی نو دا دا توحید دا تکمیل لپار دی چی پدی بانی ایمان کامل کی گی ایمان مکملی گی ورنہ اصل مسئلہ چی دا آغی دا پار اللہ رب العزت حضرات انبیاء علیہم الصلات والسلام دنیا ترالی گلی اغد اللہ دی اوالی د وحدانیت دی ایمان مسلر. قرآن پاک د تمام انبیاء علیہم الصلات والسلام اغا حال کل اجمالاً ذکر کئی نو کل دی یو نبی واقعا اللہ تفصیلاً ذکر کئی او پاغ اجمالی و تفصیلی بیاناتو کی دعوی چدا انبیاء علیہم السلام درات لو اولنے مقصد دنیا تسو درب کریم دو وحدانیت بیان او دو وحدانیت منافی چی سمر شرکی عقائد دی داغی نفی کول داد نبی درات لو دنیا تا مقصد. اللہ پا سور انبیاء کی وئی واللہ سم پارا کی پنجشتم نمبر آیات کی فرمائی قل حبیب تا تسلی ور کیو داور تا خی چتا سو نمخ کی ستا سرونا انبیاء علیہم السلام دنیا تسد پر راغلی. فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ و یہ حبیب تا نمخ کی چی کم رسول ما دنیا ترا لے گلے اگر رسول تا دے خبری وہی مکڑی چی انہ لا الہ الا انا بلد عبادت دبندگی رئی حقدار مالک بغیر زمان نشتا فعبدون نیواز ما تا عبادت و بندگیو کئی ما سوا دا اللہ نا پدی مخلوقاتو کائناتو کی بلسوک دا عبادت و دا بندگی رئی حقدار نشتا. یو رب کریم دے زمونگا استاسو خالق و مالک دے چیاغا زمونگا استاسو فرشتی نی معبود دے نور کچا جوڑ کڑی اغیتا معبودان باطل ہوئی اغیتا معبودان باطل ہوئی دغا پیغام انبیاء علیہم السلام دنیا تروڑے کل قرآن پدا سے الفاظ سرا د تمام انبیاء علیہم السلام دراتلو مقصد منگو تاصل مخلقے سورہ نحل کی سوار لسم پارکی ہوئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ و اے حبیب ہر یو امت تما رسول را لے گلیو اگر رسول سے خبر کڑیوا دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی واجتنبوا الطاغوت او دا غیر اللہ دا عبادت و بندگی رئی نزان بچ کئی آغا غیر اللہ کا دا ولی شکل کی دے کا دا گٹی شکل کی دے کا قبر دے کا ولی دے کا شہید دے کا مڑے دے کا جون دے دے کا لیڈر دے کا بادشاہ دے وجتنب الطاغوت دا غیر اللہ دا عبادت و دا بندگی رئی نظام بچ گئی دا دا تمام انبیاء علیہم السلام دنیا تا پیغام تمام اسمانی کتابونا دا پا کم خبر بانے داغی اتفاق دے سمر آسمانی کتابوں نے چل اللہ دنیا ترا لی گلی دا تمام آسمانی کتابوں دا خبر اللہ وئی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اے کتاب والو راشی او دا سے خبرتا چی اغز منگو استاسو پمنس کے برابر دا دا برابر دا مانا دا چیس سماوی دین کے اس آسمانی دین کے پاغے کے خلاف و اختلاف نو سمر آسمانی دینو نا چور نو پاغے کے اتفاق کی خبر ہوا آغا خبر صدا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا دا چه عبادت او بندگی بنکو مگر صرف او صرف دیو اللہ بکو او نب شریکو دی اللہ سر اس یو شیپ سیزنو کی لندو الفاظو کی دا آسمانی کتابونو دا انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصدو خیلو تمام آسمانی کتابونو کی سخبروا دیو اللہ خالص عبادت او بندگی او در رب کریم پہ عبادت و بندگی رہی کے حصو کم نشرکول ذکر شرک وئیم ست زمائی ذات مندو الحمدللہ امت مسلمہ زمونگ نارینا و زنانہ دین خبر ہوئی چی شرک لیا گناہ را او ہر گناہ اللہ معاف کئی خو شرک اللہ نماف کئی ہر گناہ اللہ معاف کئی خو شرک اللہ نماف کئی شرک ویم دیتا چه در رب کریم پا عبادت و بندگی رئی کی یو مخلوق شرکون دا اللہ چه کم عبادت و بندگی منگو تاسو کو او دا اللہ کم عبادت و بندگی چه قرآن و سنت کی ذکر دا پا دا عبادت و بندگی رئی کی یو بندہ یو شے یو مخلوق اغا شرکول دیتا ویلے کی گی شرک یا دا اللہ کم خصوصی صفات دی چه رب العالمین ده هر چاپ ظاهر او باطن خبردار ده اللہ ده هر چاپ ظاهر او باطن خبردار ده هر چا ده پوٹو او ده سرگندو نا اللہ عالم ده هر چا سر ده علم پہ اعتبار اللہ حاضر او ناظر ده حاضر مانا یعنی موجود ناظر مانا یعنی کتن کے اس دا صفت ده بندے نشکی ده دارنگ بغیر ده دا اسباب و مدد کو اسباب نشتا مدد کول دا دا اللہ شان دے بندہ دا اسباب و دلان دے مدد کولیم شی مدد کے غفتیم شی دا اسباب و دلان دے بندہ مدد کولی شی او مدد کے غفتیم شی قرآن پاک دا آغی ذکر کرے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى دنے کئی او دا پریزگاری پکارنو کی او بالسر مددو کئی لے لیو خلقو دا اسباب و دلان دے د ژوندونا د امداد او د مدد مطالبه کړي حضرت عیسی علیہ السلام چې کله دعوت ال الله قوم تور کولو وی من انصاری ال الله زدا خلق د الله دین ترابلم زما به سوک امدادو کی سوکشتره چې ما سره مددو کی ما سره صف صف وګپو ګودریږي دارنګ ذل قرنین رحم الله بارک قران کې الله وی اغو دیوار خیجولو خلق لوئی فاعینونی بقوا زستا سو دے آجوج و ماجوج پمنس کی دیوار خیجوم خوپا مٹو میں مددو کئی تاسو گن خلق کئی امدادو کئی مددو کئی خدمتو کئی اللہ سخبو نو دا اسباب دلان دے مدد غختل جائز دی قرآن داغی حکم کرے چیو بل سر مددو کئی یو دا اسباب نبر مدد دے چت دی دیکھے وے اللہ رو رسے گی بیڑا میں پار کی مات بچے را کی مان مصیبت و تکلیف لری کی دا بغیر اسباب و فوق الاسباب رامدت کی دل و رامدت کو اللہ حق دے کت فوق الاسباب ویچ یا فلانی یا بابا یا رسول اللہ یا علی یا فلانی یا شہید و بزرگ رامدت چھے نو دا دا اللہ سراغ شریکول یو دا اسباب و دلان دے مدد و نصرت تے اللہ دا آغی حکم کرے یو باللہ قرض ورکول یو برسر تعاون کول نو شرک وی دیتا دا اللہ پا عبادت و بندگی رئی کے بل سوک شریکول دا اللہ خصوصی صفات دا اللہ پا مخلوقات کے بل چالا ورکول لکدا تندے کا تقول داد رب العالمین حق دے چه دا سجدی پا شکل کی دا بندہ تندے و بغیر دا خالق نبل ہچا تنکت کی نو کہ انسان را پاسی ونی گٹی ولی شہید قبر آغی تا سجدہ کئے نو دا پا سجدے کی دا اللہ رب العزت سر رب السکسکو شریکے کو قرآن پاک ویلی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعوا مع الله احدا یوم انا د آیات مبارک دادا و ادا د سجدی اندا من د اللہ دی نو پدی و دبل چا عبادت و بندگی نکے یو معنا د آیات مبارکه دا اندامونه د سجدی د چا دی تندې چادر کړي لاسونه چادر کړي دا خپل زنګونونه چادر کړي و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد دا د سجدی اندامونه د الله دی نو دیبانے با بل چالے عبادت و بندگی نکے دیبانے با حق ذات تے عبادت و بندگی کے چی سوک در کولو والدے سوک ددی جوڑو لو پیدا کولو والدے نو سجدہ دا عبادت رکو دام دے عبادت رکو بیو اللہ تکے نو ما سیوا دا اللہ نا در رکو پشکل ولی بزرگ پیر پلار مور سر خواہت و سوک نٹھتی لگر اختر پر زمون دې زنانو سره طریقي طول عمر بد سره او د خواخې بیزتی کوي او سر خواخې زیاتې کوي زمونږ علماوی جاهل سره یا به افراط کوي یا به تفرید کوي دغه خبره دا ورغره مسله ده مثال په تور په زیستا حق دې نو په انګور خوستا د خدمت حق نشته چې ته مالې داو نقل مالې داو نقل مالې داو نقل تا کا حق دے خوب بچی دے حق دے کر بعض اس خر خواخی دینگین دو سر ظلم و زیادے کر کاغی کئی نسخر خواخی دو والدین و پمنزلی دی اللہ باجر و ثواب ورکی خود تو خوب زور نشکولی چھ مالے داو نکل مالے داو نکل دو طول کال دو سر خواخی بیزتی بکی دا اختر پرز ور تبیا مورو پلارو سر خواخی لپخبو پریوز دا زمون پا دے معاشرہ کی عزت دے دا تندے بما سیوا دا اللہ نبل ہچا تنی چچی باج مکتری پیرانو تدا سی لاس پنام سری چچکڑے والاڑی دا تندے اللہ درکڑے ما سیوا دا اللہ نبل چا تبنی چچی جعفر رضی اللہ عنہ چکل دا نجاشی دربار تھراغے پخواب بادشاہانو تدا تازیمن خلق جکاوے دل حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جکاو رش ناکم خلق چې شرارت کول د مسلمانانو په سر باندې ورته ویګورا مونږ تعالی نه وی چې ستاسو ملک حبشه ته شریان راغلی دی غوتا ته جھکاو نشو بادشاہ ورته وی ته جھکاو نشو حضرت جعفر رضی الله عنه ورته وی اے بادشاہ زمونږ دا تندی هر سیس تک تکیدل ونو تا غټو تا انسانانو تا مونږ ته الله او پیغمبر رولې ګلو مونږ یې نسب پیجنو مونږ دا غشان اصل او نسل پیجنو او مونږ ته وی دا تندے بما سیوا دا اللہ نبل ہچا تنے چچی وی تو خلالوی دار چا تنے چچے خواغ نبی مونگ تاوی اس دائی چا تنے چچی دیو جنہ مشکات شریف کی حدیث تے جل ثانی کی آنس رضی اللہ عنہ چید نبی علیہ السلام مشہور خادم نے سید القائنات تاوی قربان زمون یورو رو دوسرا شی نمونگ داغد عزت دو جناغت تا جھکاو شو دا اللہ حبیب ورطوئی لا لاس میں لاؤ کا معانکو کا خجو کاوی دل سر کا تکول ما سوا دا اللہ نبل ہچا تنشت نو دا سر خواخ عزت احترام دے سڑے کئی دا والدین عزت و احترام دے سڑے کئی دا مور او پلار پا خدمت کی جنت دے دا غی پر ازاون گئی کی دا اللہ رزاون گی دا خوا غی لبا تندے نکتک ایتبا تندے نکتک ازکا دا درو کو پشکل چٹی دل حق دا اللہ رے او عبادت ما سیوا دا اللہ نہ دبل چا نہ دیرا کرے دا دا جدی پشکل دا بیت اللہ نہ تاوی دل چیغی تا تواف ہوئی دا یو دا رب العالمین حق دے او دا بیت اللہ نہ گیر چا پیرا گردی دل اللہ مونگو تاسول دا دین یو طریقہ جوڑا کرے اس کے او سرے بلگے نہ گردی ہونے نہ لکتا صبح کتلی زمونگا ناپوہان دا درگاہنونا دا بزرگو انونا دا شہداؤ دا قبرنونا دا مرادنو پورا کی دو پنیت تاوی تواف کئی اسم تاسو گورا الرشی درگاہنو تا بیشمار زنانا بیشمار نارینا آغای دا مراد او دا حاجت پورا کی دو پنیت دا قبر نا تواف کئی بلکہ آغا منجورانو آغا بیدی دا خلق ورطا ذہن کی دائی خی چی مراد و حاجت با علا پورا کی چی و پیری و گرزے ذکر بیت اللہ نا و پیری چی سڑے گیر چا پیر تاو شی دیتا مکمل تواف ہوئی دیتا سوئی مکمل تواف ورطا ہوئی نو دغه طواف د ولی د شهید د قبر نکول یادونی او د غټ نکول دا داغي عبادت او بندگی دا او دا حرام دا د مراد د فارمو داغي سکو غټ په قبر پرتی او هغه پزان وو عالم کې په مخ د زمکه یو غټ هوا چې هغه ته حجر اسود وای داغي خلول سنت نور غټ خلول سنت مقام ابراهیم جنتی غټ را مقام ابراهیم کوم ځای نه راغله جنت نه راغله ابراہیم علیہ السلام قدمونه چې پکې جوړ شوی خو مقام ابراہیم کو سوک خولای یا سوک مسحکای نو دا حرام او گناہ را حرام کی جنتی گٹھا را صرف دا حجر اسود خلول سی دا سنت طریقہ سید الکائنات خل کړي اغیبان لاس لگولے بیا غلاس خلول یا اغی سرام سا یا بلس لخت لگول واق خلول دا مسنون طریقہ وا نن پا قبر کا گٹی پرتیوی کپی جارو پرتی ندا ناپوہان اغخ کلے او بیا تش خلول لی علماء لکلی وی دا خلولم گرے پا کم یتی دا شفقتن لی چونکہ دا دا محبوب دا طرف نے وشیراشی خلق غزل سر لگے حدیث پاک کراغلی چی باران بشورو شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت بدن سرگن کو ویدان نوی نوی ہو بدا اللہ دا طرف نراغلی چا سر چیمی نی دا آغا دا طرف نی وشیراشی اغی سرم خلق می نسد چونکہ دا حجر اسود جنتی کانے دے او دا دا جنت نراغلے نو دا دا محبوب دے شکو دا محبت دا وجنا شکان خلے چدا دا خالق و مالک طرف نراغلے نور گٹی پا مخدز مکنیش چا با تخلے او بیا پا دینیت خلول چی مراد با می پورا کی مراد با زما حاصلے گی مرادونو پورا کولو والا سوک لے اللہ رب العزت مراد پورا کولو والا اللہ رب العزت خیر اور شر والا مالک سوک دے اللہ رب العزت ندا قبرنو جاروگان اداغے گٹی خلول دار شریعت طریقہ زما عزت مند نو بیا غیبانہ حاجتونو طریقے سر را مدد کول داغی پنوم نظر و منختا داور کول لکه خلق منی غلاف میں من لے جنڈا میں من لے دیگ میں من لے نو نظر عبادت تے او عبادت بس صرف او صرف در رب العالمین دنوم من لے شی او اللہ پنوم بور کول شی دا ولی شہید دا مڑی دا جوندی دا یو لیڈر داغ دنوم نظر منخت منن دا حرام دی نظر زما عزت مندو عبادت تے دے عبادت مستحق او حقدار صرف او صرف سوک دے اللہ رب العزت دے عبادت مستحق او حقدار زما عزت مندو صرف او صرف اللہ رب العزت دغی بارک رب العالمین فرمائی ما چکم آیات الست چا لاوی زہر گناہ کمی خوخشی معاف بے کم خوشرک نماف یو سری شرکو کو والعیاذ باللہ دا شرک پاکی دی مرشو نو قانون خداوندی کی داغ دا بخنی او دا مغفرت دا پارا اس گنجائش پاتے لگی تو داغ دا پارا سوک سوالو نو کی یعنی دی دنیا کی سوک سوال کئی یو سری دا شرک پاکی دی لاؤ نو دنیا کی سوال منظور ندے کا آخرت کی سوال کئی نو آخرت کی سوال منظور ندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتر ابو طالب چے سور خدمات اکڑی لیکن کلے چے اغا حالت شرک کے وفات شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت دعا گانے کولی نو رب العالمین دا حکم رولی گل اللہ وی وما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم اللہ و ایزما دا نبی شان ندے اس مومن تدا خبر درست ندا چی مشرک دا پارا دا بخنی دا پارا اللہ سپورت کی اگر کڈیر رشتہ دار او خپلی دے او اللہ پا دی الفاظ اس رخ پل حبیب توائی استغفر لهم او لا تستغفر لهم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ و یہ حبیب که یو زل دی مشرکانو تبخن غواڑی که دو زلی غواڑی که او یا زلی وی خو هرگز هرگز اللہ ویزو مشرک ماف کوم نا سید القائنات غنت عظیم شخصیت پخپل حیات طیبہ کی سوال کئی لیکن اللہ وی زما حبیب دا سوال کول دی مناسب و جیز دی ابراہیم علیہ السلام با میدان دا محشر کی دخپل والد دا پارا سوال کئی آغا جولے کی ریمان سے خیر اڑے نو ابراہیم علیہ السلام یو دعا کرے وا سورہ شعراء کے راضی ابراہیم علیہ السلام وی ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم او دا دعا مونگو تا سلم پکار دا خلیل وی اللہ ما دا غو رزیر شرمندگی نو ساتے چی دا خلق با قبر نرا پور تشید طول بیو بلبوری دا دعا ٹھول کوئی ولا تخزینی یوم یبعثون قرآنی الفاظ سر دعا گانے غوڑے اے اللہ ممی رسوا کے ممی شرمند کے پاغ اور رسیدا مردگان بد قبر نرا پورتشی آبکم اور رزوی یوم لا ینفع مال ولا بنون چنب مال فائدہ ور کی نبا اولاد فائدہ ور کی فائدہ بس شی ور کی الا من ات اللہ بقلب سلیم چچا دا سے زڑ روڑے دے چاگے کے ماں سے واد اللہ ندبل چامینا محبت نو اگے کے شرک نو دے شرک نو روغ رمت رے چروڑے اغلبا سلامتی او نفع ملا گی. حدیث بخاری شریف کے راغلی دی چر ابراہیم علیہ السلام والد و پرز قیامت رش دا حضرت خلیل پا دی اخفو کی بپریز اور آسمر الو امتحاد چی دمر عظیم شخصیت چی خلیل الرحمن دے اور دا آغای والد دا اخفو کی پروت دے اور بد حالا تکلیف حال کی وی بماتا اللہ نسوالو کر ابراہیم علیہ السلام ورطا وی ما خطرا بللے وی چی دا ما نافرمانی مکوا آب وی بشیر نن اس کس ما نافرمانی ستانو کر چی تسوے کنا زمن اللہ تیار ابراہیم علیہ السلام زرب جوش و الاس بپور تک وہی با اللہ ما سوال کرو دنیا کے جما بشر من لکینا الہ العالمین دین رسوائی وسی چزستا خلیلم اور آٹو المخلوق پا تماشا لے اوائی بوائی چر ابراہیم علیہ السلام والد جہنم تو غصر اللہ و خلیل توائی چتام رسوا کومنا و دا مشرک سوال دا مشرک دا پارا سوال ہم زما دربار کی قبول و منظور ابراہیم علیہ السلام بجڑا کئی او چیو گوری نو دا والد شکل ببدل شوئے ملائک بے دخپون اونی سی ٹول خلق بوئی گنی او زناور چا جہنم تور غرزولو دا بسوکنوئی چیر ابراہیم علیہ السلام والد دے و دا مشرک دا پارا مافی نشت دا بائی زبا دیو جنا اللہ دی منگو تاسو دا شرک نو ساتھ ادایا تو ساتھ ہی گورا علماء حقا و قرآن پاک دری مسئلے زور دیو جنور کئی چیو سرے پدا سے حال کی مرشو چی شرکی نی کڑے نو یقیناً دا کامیاب حدیث پاک کراغلی دا حدیث تا سو بار بار اور دلے وید میراج پا خصوصی ہدایا و تحفو کی دری سی زنو یو دا پنزو منزو ندی چی دا پا دا کولو کی پنزو دیو پا جرو سواب کی پنزوس دی روزانہ چیزو پنزو منزونا کئی عمل نامہ کی پنزوس لکھلے کی زکا فرضیت دا پنزوس منزونا یو دا میراج پا تحائفو او ہدایاو کی دارے دا پنزو والا وقت موز دیوم دا دا سورہ بقرے اخیری دعا یا تو ندی آمن الرسول نا چی شروع شی ترخی ربون او دریم دا میراج پا خصوصی ہدایاو کی سری سید الکائنات سر رب العالمین پارش مولا کی وعدہ کرے وا چستا امت کی سوک مرشو شرکی نی کرے نزب ورطن لیلی گناہونا ماف کوم جتی امت کی اوسرے مرشو خوشرکی نی کرے شرک ورد شرک دور اقسام دی چرا اللہ پر رحم و کرم بتی موتا سو بچ کی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے چی اوزل صحابہ کرام و مجمع ناس دوا پاکی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت خطبہ وی ایوہ الناس اتقو ہذا الشرک فإنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وی خلق زان د شرک نو ساتي دا پدی امت کی دا سی پټ پټ رازی لقد میگی د خطو کشار چ خلق ناوری دا غی نبم پټ رازی پیږه ته خبر وره دا غی نبم پټ رازی ترجی چې دم عظیم شخصیت سر حضرت کې دمر درد راغې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوی مقام والے شخصیت تے کنا پدی بانے دو امت اجماع دا چے افضل البشر بعد الانبیاء نا انبیاء علیہ السلام نفس کا مقام و مرتبہ دا رچا ویچام کے مار کے یا سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پٹولو کی نمبر ایک والنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آغا صدیق رضی اللہ عنہ چی واؤ ریدل چی شرک دی امت تدا سے پٹ پٹ راضی لگا کل مسلمانان واؤ ریدل یا ربی غمش مونگو رنن زیاد بی غمتیا دی مسئلے دا ویر بدا مسلم آو ریدلی سو پیری میں آو ریدلی صدیق رضی اللہ عنہ دا آو ریدلی واغسر غم پیدا شوید اللہ حبیب چی شرک دا سے پٹ پٹ راضی دے بچاو بس طریقی رسول اللہ ورطے دعا و خیلہ ویس وقت چی دعا کے نداو آیا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئن وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به اللہ زستا پزات عالی پنای غالم چیز پوہی گم پیوشی و تاثر شرکو کم اللہ چی پکمی نپوہی گم داغینم پنای غالم کپی پوہی گم چی دا شرک دے نداغینم پنای غالم او کپی نپوہی گم داغینم پنای غالم زیاد فکر بمو تاسو سکو دخل ایمان بکر نن زیاد بی فکری دا سرہ د موز غمشتا د روزی او د زکات او د تسبیحات او غمشتا خو د ایمان سره غم نشته صحابه او شان دا چې سره ټول او کې مخ کې غم د خپل ایمان ابن ابي مليكه رحم الله مشهور تابعی ده کتاب الایمان کې امام بخاری رحم الله دا قول ذکر کړي او ایما د دیر شو نزیات صحابه سره ملاقات کو سوچ کوي خبره له سوچ کوي جمع تاسو ګریوان کې ګور وہی کم صحابی سر چب ملاوے دم نو پزان بیاری دو چیسے نظم منافق نیم پھر ایک خبر ہوا ہے منہ اتاو چا تو پدی طول عمر کے سوچ کرے جرا منافق نے طول عمر کے میں سوچ کرے اب ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر الوی شان نے وہی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام دا منافق قانون منخیل چدا منافق دے دا منافق دے نو عمر رضی اللہ عنہ ور تراغی وی اجزی سر درخواست دے راز در رسول اللہ در بانے نفاش کوم چی منافقان کم کم دی خو صرف دا مطالبہ دے چی منافقانو کی خو زمان نمی در لنے خولے وی گئی پہ خبر ہوا ہے دا دا صحابو یوشان سرد دمر لیلوی ایمان نا ذکر خطا سول درس کی تیر سول حسن بصری رحمت اللہ علیہ یوزل خلقو لوی وی دا سے خلق میں قتلی پر استرگو صحابہ یادے وی تاسو کدا موجود دا خپل گناہونو نا دمر نیریگی چاہی دنے کو نا سمر یری دل پی گئی پا خبر بات راضی کا نگا خلقو پا تلو سرا دا زمانے پتے رے دو سرا خلقو کی فرق راضی وی تاسو پا خپل گناہ او پا خپل ظلمونو دمر یریگی نا او دمر جاڑی نا چاہ گئی با پا خپل نیکو عمالو دمر جڑل مز پسے بے جلل چلا مز با قبولی او کنا زکات ورکولو پسی بے جلل چدا با قبولی او کنا حج پسی بے جلل چدا با قبولی او کنا نن مخبلی گناہ پسی نجر دغایات دلان دی امام قرطبی داغی قول ذکر کرے سورہ مومنون کی راضی اللہ والذین یوتون ما اتو وقلوبهم وجلا وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون کامل مومنان آغا دی چی دا عبادتونا کئی آغا چی کئی خسر دا عبادتونا پیر دی چی دا با قبول یو کنو بای قبول ندخپل ایمان فکر کول زمائی ذات پن خپل ایمان بارہ کی فکر من کیدل، خپل ایمان بارہ کی فکر من کیدل، چدا ایمان قائم او دائمی او پدغی ایمان خاتم راش، طولن الوید غم او د فکر او مونږ تاسو له سوچ او فکر څه شیری چې ایمان زدکو او په ایمان خاتم راش، بس دالو له فکر خبره. او الله دې ایمان سره وادي کړی. قرآن پاک کے اللہ وی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کم خلق چی ایمان روڑے خو ایمان سر شرک گڑوڑ کڑے نوے، اے باز خلق ایمان مراری خور سر شرک بھی، ایمان روڑے خو ایمان سر شرک نشتا. اللہ وی دغا خلق لامن دے دا عذاب ناو دا پسم الاردیس. کل سڑے وہ مومن ایمان دعوی کئی ظاہر بعض ایمان روڑے خو اغیر سر شرک بھی، لیکن سورہ یوسف تلاوت چکوئی دا سورہ یوسف پاخر کرا دی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وی دیر خلق ایمان ندر روڑے مگر ایمان سر مشرکانم دی. یو طرف تو وی اللہ منم، رسول منم، اسمانی کتاب منم، وہ شرک کے مبتلا دے، بشرک کے مبتلا دے، غائبانہ حاجتنو کہ غیر اللہ را مدد کئی، پا غیر اللہ یقین و اعتماد دے، غیر اللہ حاضر و ناظر گڑی. نو دا ہر قسم شرکیات و نظمائی ذات مندو چھ منگو تاسو اجتنابو کو. او دا شرک تفصیلی یعنی دا غین خبردار دل دا بغیر دا قرآن پاک نے لکی، قرآن لبکینی دا حادیث و پا تعلیم کی بکینی. نو سید الکائنات دا عقیدے او دا خپل امت دا ہر خبر غم کرے او ہر خبر ورت بیان کرے، خاص کر کتاب اللہ دی ایمانیات و بارک مفصل کتاب رے. اللہ دا قرآن بارک وی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. انتہا ترسی دلے کتاب دستا دا رب فرشتین والی کی او پادل و انصاف کی. اللہ وی ما فرطنا فی الکتاب من شے، ما قرآن پاک دی ایمان بارک دی اس خبری کمین نکڑے. دا دی ایمان پا اصول کی مکمل کامل کتاب ہے. دیو جنہ سلمائی ذات مندو مگو تاسو دا قرآن پاک در سنو تکینو. اور شیطان دا شرک دا پارا مختلف صورتو نا جوڑے، کل دا پالگرو پا شکل کی جبائی لاسو خایا فند پارا بازی مسلمانان لا سنخن. اور نن خواہ بیدینی و کفر داسی سے رہے چھنم اخبارات ریڈیو و لاری کسی دیوارونا دا بیدینی اشاعت داغی پا ذریبانی کی فند پارا خلق نجومیان و کاہنان و تورزی اور سخن ایتو افعال میں ہوگو اور آغا خبل ری دا خطاو سے دا اخبر علاقہ معلوم دا ہر نارینا و زنانا دا عادتم دے ملا لوئی مال کتاب ہو گورا پی گئی تو خبر والا نادیر شپئی اور سلویخ روپئی اور لس روپئی شکرانہ والا مال کتاب ہو گورا. عوام دا اللہ بندگان دا اللہ یرا و خوف نی، بس آخا شن لپئی والے و کتاب مخل پروت بس دا زان والے و خبر ہوگی دا غشان کئی کہ نکئی دا دی ملکی دا زنانو نارنو تنی یرا مال کتاب لوگو گورا جسے چل شوئے بیمارے لانے شے شوے کور کے جنگ دے کتاب را لو گورا کور کے دے جنگ دے نراشا صلات حاجتو کا یا کور کے جنگ سو جنہ دے شری نقصانات شریعت مطابق زندگی نہیں بس جنگو نراش سمر فسادات کور کے راضی نخبل و اعمال و تسوچ پکار دے شرداد کبھی گناہ سزا مات ملاوی شری پردہ زمان کورنو کی نشتا شل بچی برا جمعی او دا یو کار خیر گنی چی شل والا راجم دی او پکور کی پردہ نشتا نہ چی شری پردہ ایدار چازان وان لکاری نبا جنگی کاروبار دی بار رونے ہو جائے کئی کر شری پردہ خدا ہوا چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوش شوئے لیور سنگا دے ہم اصل کی وئی دخز اغخ پلوانو لچی دخاون دے طرف لچی لکا دخاون رور دخاون تر دخاون ماما دخاون تربر. نبی علیہ السلام دا پردی بیان کولو نیو صحابی ورطوئی قربان ارائیت الحموہ تا تدلی ور بارک سوی د خاوند تراو د ماما او د خپلوانو بارک سوی چې دینه پرد څنګه ده سید الکائنات ورته وی الحم و الموت لی ورخ مرگ دے نتوی پور کی مجنگ دے رسول اللہ ورته د مرگ نو میخه پوی گئی تا خبر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سیخه د مرگ نو میخه کلی داسی گناہو نئی چی مونگا گئی تا گناہ نوائی یو گناہ تا گناہ وی پاغی بخ پیمان شے اندب اللہ نا توفیق وارے ندا کتابو نمی تابو نگوری علان کی قرآن او پا کتاب کی فال قتل اللہ نا روائی دا خود مشرکان یو طریقہ و تاصل آغر از درس کی تیر شن مشرکانو چی بکل دا سفر ارادہ کولا او پا سفر بتلل نو پا حرم شریف کی دخپلو بوتانو سر بے یو منجور ناس اغلب شکرانا ورکشی رزما دا سفر ارادہ دا فخو زمانا نصیب لگو گورا ناغدری غشی با آغا پا تیلے کی چولی پا یو غشی بیلی کلیو آمارنی ربی ما تا دے کار بارا کی رب حکم کلے جدا سوکا بل غشی بارے بیلی کلیو نحانی ربی زرب دے کار نمنا کڑیم او درین با محمل پرو تپاغی بس لکلو ناغا با شکرانا واغشتا او آغا غشی بے تیلے کی واشو لودا سیو بے شنون بیا بے تیو رویستو نو کاغا غشی بر اوو تو چی پاغی بلی کلیو امرنی ربی رب را تا حکم کڑے نو دا سڑے بڑیر خوشحال شوی بے دا سفر دا خیر دے او یرا دیکی ممال فائدہ ملاوی کی گٹا بے او کاغا غشی بر اوو تو چی نحانی ربی رب میں من اکڑے نو بیا بے دا سفر سپیر گنن او کاغا خالی غشی بر اوو تو نو بیا بے شکران اور کوئی نصیب میں بیا او گورا بیگئی پا خبر بات نن آغا غشی کنشتا دغا دا قرآن دا آیات دا مانا دا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اللہ وی دا خبر میں اے بلنگانو پتا سو حرام کڑی چی قسمت و نصیب پا غشو معلوم ہوئی ننوی کتاب را لاؤ گورا سوک نجومیتا و الاس میں ہو گورا سوک نجومیتا و الاس میں ہو گورا علام کیا خود طریقہ داو چی یو سفر کے یر اوکم اوکونکم دا کار شورو کم کشورونکم استخاراو کا استخارہ زان لسنت طریقہ دا استخارہ دیتا ہوئی چی دو رکات نفلو کی دو رکات نفل نفس دروش شریفی دا استخارہ دعا دا امونگا اتاسو خود دیزے نا کوہات تا دا فال کتو دا پارزو او مولا تا 500 روپی ورکو چیارا لدہ دروغ و کتاب و گوری پاغی میں یقین شتا وہ استخارہ نے یادا وہ لیادا سید الکائنات عمل لکن ہر یو عمل کی من نبی علیہ السلام صحابہ تو استخارہ ہوکے استخاره دا الله سره مشوره کول او سوم راجی به دعا دا اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم ارزني به وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرف عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به ثم راجي بدوارا ويا الله ذاتنا ده خير طلبكم استاد علم و ده قدرت ده وجنات ده لوی خیر او ده لوی قدرت خاون لی تو قادری او ده قدرت نلرم تو پوهیگی او ده شپ انجام نپوهیگم اللہ دا کم کار چه ما داغی اراده کڑی کدی که خیر وی ده دین پہ اعتبار ده دنیا پہ اعتبار ده انجام پہ اعتبار نمال احسان کی او مان پی رضا شی اللہ دا کم کار اراده چه ما کڑی نو کدی که شر وی دا دین پہ اعتبار دا معاشو دا جوندن پہ اعتبار دا انجام پہ اعتبار اللہ مانے وارے ماد دے کار نوارے کمزے کی چی خیر ہوئی اللہ غمال مقرر کے بیا پی رن رج دا استخارہ دا استخارے پزے من کتابو نو گورو فالو نو گورو دا استخارہ دا کل پکار دی ورہ پدا سے لیو لیو کارنو کے صحابہ کی صحابہ و صحابیات استخارہ کر زینب رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا سرور لروا رسول اللہ اور تد نکاح پیغام رو لے گلو حدیث کے راغی و غی اڑا غگل قاصد ور تراغ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلیم چی تما سرا تالا دا نکاح پیغام را لے گی ناغی ور تویز خود تراغی سکولے لشم چی رب سرمی مشورہ لے گی وہ دا پیغمبر سر نکالا لیکن صحابی سوئے نا اپ مسلو در دے استخارہ کئی او دے کہ قرآن جبریل امین علیہ السلام دا بر طرف نراوے دا نبی علیہ السلام پا نکاح کولو کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ استخارہ کئی پدی طریقے بانے دے دینا غکار منگٹول گڑ وڑ کڑے او پا گڑ وڑو پسی زمائی ذات مندر وانی گڑ وڑو پسی روانیو اعلان کی زمانگو استاسو نجات و کامیابی اغڑن بے زمائی ذات مندو عقید توحید بانے بانے دار و مدار و نجات پا دے بانے دے کہ او سڑی سمر منزو نکڑی سمر زکاة نا ابو جہل سو حج نکڑی علماء لکڑی دو پنزوس یا در پنزوس اور تشاجم نکولو اجانو تے روٹے اوبور کولے بیت اللہ جوڑو لو لیکن چی عقیدہ دا شرکوا نداغا غاجون منظور شن لنبائی خبر زمائی ذات مندو دا عقیدے دا نن تاسو گولے زمون قبرستان د شیعگانو د یہود او د نصاراو زمون په قبرستان کې سفرت نشته یو تباہی دا نا چې هر چاله پته چې قبر په خول حرام دی لیکن دیم په خو لکه خو سره وی را لپتر چې الله او رسول په ناراض کیږي خو قصد نه کوي مردا شیعگانو د کافرو مردگان دي داخله مسلمانانو دي لیکن دا یو رواج دی او دا یو غرور او تکبر دی چې د مرد نه پسې مونږ کو چې قبر به په خو قبر به په خو حرام کی قبر پسلور مذہبہ پخون لاغیسی داغی ناروات داغا قبر پوشی جنڈی پی ادری کی ڈیوی پی بلیشی بس ناپوا خلق دی داغی نہ حاجتو نہ غواڑی داغی نہ مرادو نہ غواڑی زنان آغی لزی رب العالمین زما عزت مندو شرک بالکل نہ معاف کر دا عقیدہ دا پیران او یاد نور بارکی دا چر دا پغیب پویگی دا مورید دا کول دا حال نہ خبر دے دا د قرآن نہ سراہتن مخالف عقیدی و نظری دا قرآن پاک نہ سراہتن مخالف نظری دی حاضر ناظر غیب دان عالم الغیب سوک دے صرف اور صرف اللہ رب العزت ورہ سورہ یوسف منگ اکثر یو خبر چورو دو قیسی پنیت یو دے برت اغنیت بانے ناو سورہ یوسف کے منگ اتاو زپار سورہ برت دے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے پلار پیغمبرو نیکی پیغمبرو پاولاد کی یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دمر مبارک انسان بکم دے پیدا کی لیکن بچے مشوراو کا کنا چرا زمون دے والد سے طول مینا و محبت دے حضرت یوسف علیہ السلام سلام دا چی من مخن لرکڑے نی کنا مخن مو لرکڑے نی نو دا محبت مونگ سے رکھے گی نا دا جرگا و مشورہ و شو پخبل منس کی اب یا یعقوب علیہ السلام ترالت ورتوئی اے بابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون اے بابا جی دا پتا سے شوی چتر یوسف علیہ السلام بارکی پا مونگ وانے تھے مادن کے مونگ خود دا خیر خواہانیو ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون دے سبال من سرولے گا لگ میوی بوخری او دا سے ازادی بحاصل کی او لگ لوبی بو کی دے جہاد مشبو کی نو پیغمبر کا حاضر ناظر عالم الغیب نو بولے ولی جتا سو مشورہ او جرگو کا کر پھر سے لے جتا پکور کی پتہ لگی جتا چر پکڑے وغه دی پکڑے بینڈے دی پکڑے دا سی وای کنه چې بھائی پیر د مورید د کور د حال نه خبر وي اوسم دی زینو کرا دی وای نو موږ جری له پیر راغ موږ له وای چې تاسو کر سه پاخري پیر ته خبر حضرت یعقوب علیہ السلام لوګرا د بچی د نبی بچی د قتلول مشورې بچو کړي لیکن ای لپت نشي به بوت لو وای او تکای کوی له ورزول او خنا وخت کو ماس وطن رالل اللہ وی وجاؤ اباهم عشاء یبکون ما سوتن پلار تو واپس را لو چغی والے جڑلی پلار ورتے بچول جاڑے وی انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا مونگ منڈی والی یوسف علیہ السلام مسامان سر کینو لو نا غشر مخ خوڑو نکتی غمبر حاضر ناظر او عالم الغیب وی او استاد لاس لچی گوری وی فال معلومم نصیب معلومم او استاد پار چی تاویزون او کوڑی رو باسی نو نبی علی نوی چی زما بچے خود کنان پکوی کرے دیکھئی پا خبر با زما بچے دا کنان پکوی کرے نو قرآن پاک منگو تاسو لدا خی چه عالم الغیب حاضر و ناظر صرف او صرف سوک دے یو اللہ رب العزت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعات صحابہ کرام راغلی مجلس کی جبریل امین علیہ السلام راغلے اور نبی علیہ السلام پہ جند لینے. نو حاضر ناظر عالم الغیب دا صرف او صرف یو اللہ دے. ماتاو صداوی شرک وہی دیتا دا رب العالمین پا عبادت کی مخلوق شرکون دا اللہ خصوصی صفات دا رب العالمین بندگان و تورکون چڈی نمنگ زما عزت مند منگ ہوتا سوزان خبر کو قرآن پاک کے اللہ دا سے سلک ڈما چکمیات لستے ہو داغے ترجمہ داو سورہ نساء کے اللہ وی ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ اللہ نہ معاف کئی دا خبر چی شرک ور سروکڑے شی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا او معاف کئی دا شرک نے علاوہ چی سمر گناہ ندی خوچی چالے خوخشی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چاچ شرک کو دے گمراہ شو کلری گمراہ ای سرا. او سورہ مائدہ کی وئی انه من یشرک باللہ بے شک شان دا دے چا اللہ سر شرک کو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نو بے شک اللہ پہ جنت حرام کرے ومأواہ النار او زید پات کی دوی اور دے اللہ رنگو تاسو تمام امت مسلمہ دے شرک نپام نومان کی حضمائی ذات مندو گورا یو خماغ دعا واوری دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھے نبی علیہ السلام ورطقولے وغا دعا کوئی دویم گورا کی ایمان زدکول غوڑی او ایمان با علز دکی چھے ایمان منافشی نسڑے خبری چھے اگا شرک دے نا قرآن پاک تبکی نہیں تاسو کلو کی جماعتوں کی چکم علماء کرام دی نو کوشش کوي چې قرآن درسونه پی کوي او قرآن درس تکیلے او خپل جماعتوں کی آغا علماء ساتھی چغف دا مدارسونه فارغ ہوئی چې تاسو له قرآن پاک درس کولیش پکار دے چې هر جماعت کی دا قرآن درس کی او خلق ولکینی تاسو ټول قرآن پاک درس لکیلے او تاسو ګره بازار له خصم روزی اکثر کسان نہ تو قرآن درس کی دیکھی کہ نہیں دیکھی بال ڈیر خیر ستاسو جو لے کیوں آج زکر دین گرے قائم پہ دو سیزن رے علماء علی کلی قوام دا دین پہ دو سیزن رے یو تعلیم و تعلم دا قرآن و دا سنت او دا آغی دا مستنبت علوم لکہ دا مدارس دینی چکم دی یو جہاد فی سبیل اللہ پہ دی دو سیزن دین والا رے کہ تعلیم و تعلم بھی امت قرآن و سنت دا کئی و خی امت کے جہاد وی نو دین بقائم و دائم بھی قوام دا دین پا دو سی زنوے زکا دین یا خوری گی دا جمع پا دعوت دا تعلیم و تعلم پا ذری نو یا دا توری پا زور رکاوتو نلری کی لکہ دا سید الکائنات مکہ مکرمہ کی دا جمع دعوت او مدینہ منورہ کی دا توری دعوت و دا توری پا دعوت چی سمرہ لار کلاوی شوی او سمرہ خلق پا اسلام کی دا توری دعوت سر راغلی نو مکہ مکرمہ کی دشمیر کسان نو دا طول دا دین قوام پا دی دو سیزون دی اللہ دی مو تاسو لے دا قرآن او دا سنت دا زدکڑے و پاغی دا عمل کل توفیق را کی امت مسلمہ سورا پریشانوں کے لے الہ العالمین اغٹھولی پریشانی دی ختمی